चोरी चोरी चोरी मैं तुझे प्यार करूं, चोरी चोरी मैं इकरार करूं, चोरी चोरी मैं तुझे प्यार करूं, चोरी चोरी मैं इकरार करूं। ओ मैं न बताऊं सबसे छुपाऊं, दुश्मन है सारा जहां। चोरी चोरी इकरार करूं।